centrów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl. Mądry wybór. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 Windows 8.1 za 1699 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Czwartek, 10 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Jest nowy raport zespołu Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej. W nim teoria, że samolot wybuchł w powietrzu. Zaprzeczają temu eksperci rządowej komisji. Prezydent Krakowa zapowiada kontrolę w Komitecie Konkursowym Zimowych Igrzysk. Sądzę, że będzie bardzo rzetelna i dokładna. A to w związku z podejrzeniem korupcji. Groźny gangster o pseudonimie Predator w rękach policji wpadł z kolegami we wtorek, ale dopiero dziś ujawniono jego tożsamość. W całym kraju trwają uroczystości upamiętniające czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. W Warszawie kilkaset osób przeszło właśnie przed Pałac Prezydentki w marszu z portretami 96 ofiar tragedii. Przed 17 planowane jest tam wystąpienie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Rano na cmentarzu wojskowym na Stołecznych Powązkach była krótka i skromna uroczystość z udziałem rodzin i szefa rządu. W krótkiej uroczystości na Powązkach uczestniczyła część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed pomnikiem upamiętniającym osoby, które zginęły 4 lata temu, pojawił się też premier Donald Tusk, kilku jego ministrów oraz władze miasta. Odczytano nazwiska osób, które zginęły pod Smoleńskiem. Była też krótka modlitwa ekumeniczna i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Osobną uroczystość nieco później w tym samym miejscu zorganizował PiS. Kwiaty i znicze pojawiły się na grobach ofiar katastrofy i przed pomnikiem. Skromne lampki przyszli też zapalić zwykli warszawiacy. Dzisiaj okropne emocje. Od samej bramy tak mnie trzęsie. Przyszłem tutaj do wszystkich, którzy zginęli. Jest to dla mnie bardzo ważny dzień, pamięć o 10 kwietnia. 4 lata temu w katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. Wśród nich para prezydencka. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej raport na temat jej przyczyn przedstawił parlamentarny zespół Antoniego Macierewicza. Jego zdaniem na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu, a samolot rozpadł się w powietrzu. Poseł PiS-u przekonuje, że świadczy o tym układ rozrzuconych szczątków maszyny i ich stan, między innymi nadpalenia od wewnątrz. 20-15 metrów przed brzozą dwa fragmenty Tupolewa, które odpadły od niszczonego w powietrzu samolotu. A wreszcie trzeci z kolei, który wisi na drzewie 5 metrów przed pancerną brzozą. W prezydenckim samolocie z całą pewnością nie doszło do wybuchu, odpowiadają z kolei eksperci z rządowej komisji. Dowody, które przeczą tezie zespołu Macierewicza, przedstawił Edward Łojek. Gdyby w salonce wystąpił wybuch, to rama drzwi awaryjnych byłaby zdeformowana, a nie tylko uszkodzona w wyniku kontaktu z ziemią. Przypominam, samolot zderzył się z ziemią w pozycji odwróconej. Jutro materiały zebrane przez ekspertów zespołu Macierewicza mają trafić do prokuratury. Będzie kontrola w Komitecie Konkursowym Zimowej Olimpiady w Krakowie. Miejscy urzędnicy sprawdzą finanse stowarzyszenia, które zajmuje się przygotowywaniem wniosku zgłoszeniowego Krakowa do igrzysk w 2022 roku. Zlecił ją prezydent miasta. Poprosiłem o przeprowadzenie kontroli, dokładnej kontroli finansowej w stowarzyszeniu. To mogę zrobić osobiście, więc sądzę, że będzie kontrola bardzo rzetelna i dokładna. Jacek Majchrowski zdecydował się ją przeprowadzić po tym, jak wyszła na jaw próba korupcji. Mąż przewodniczącej Komitetu Konkursowego Jagny Marczułajtis miał próbować przekupić jednego z krakowskich dziennikarzy. Pieniądze za pozytywny tekst o igrzyskach miały pochodzić ze środków publicznych, którymi dysponuje komitet. Jego szefowa Jagna Marczułajtis nie chce komentować sprawy. W oświadczeniu zamieszczonym w internecie odcina się od działalności męża. Zaznacza, że nie jest on członkiem Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Zatrzymany we wtorek przez CBŚ w Olsztynie mężczyzna to groźny gangster o pseudonimie Predator. Grzegorz M. jest związany z grupą przestępczą, która prała brudne pieniądze na Warmii i Mazurach. Brał także udział w olsztyńskich porachunkach gangsterskich i porwaniach pod koniec lat 90. Zatrzymano w sumie 7 osób, informuje Anna Fitz z policji w Olsztynie. Oprócz Grzegorza M. inni podejrzani zakładali firmy, słupy, które fałszowały dokumentację związaną z obrotem paliwami płynnymi. W ciągu roku z krajów Unii Europejskiej podejrzani sprowadzili do Polski 1100 cystern z paliwem. Towar ten następnie sprzedawali odbiorcom po cenach znacznie niższych od rynkowych. Szacuje się, że grupa przestępcza mogła okraść skarb państwa na ponad 30 milionów złotych.

Zapraszamy do Trójki. Grupa rosyjskich deputowanych chce postawić przed sądem Michaiła Gorbaczowa za doprowadzenie do rozpadu Związku Radzieckiego. O oskarżeniu już za chwilę opowie nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Za kwadrans sprawdzimy, dlaczego coraz popularniejsze jest życie na kocią łapę. Ludzie z różnych powodów się nie pobierają. Czasami są to sytuacje prawne i nie chcą tego związku, a poza tym bardziej się często kochają niż małżeństwa. O wyższości kociej łapy nad małżeństwem za kwadrans. Za pół godziny o propozycji farmaceutów, którzy chcą, by kilka popularnych leków przeciwgrypowych i przeciwkaszlowych było sprzedawanych tylko za okazaniem dowodu osobistego. Opowiemy także o nowej, rewolucyjnej baterii do telefonu, którą można naładować do pełna w 30 sekund. Taki czas ładowania jest rewolucją. 30 sekund to jest chwila. Szczegóły przed 17. Po 17 relacja Tomasza Gorazdowskiego, któremu w Meksyku zepsuł się samochód. I teraz poproszę o uwagę. Meksykański mechanik naprawił wóz, a potem po hiszpańsku powiedział, co było zepsute. Ta bujia está dañado, está trozado y escapaba chispa hacia tierra. Eso era el problema principal, por eso sentían que vibraba el motor. Powiedział to po hiszpańsku do telefonu z aplikacją tłumacza i po chwili jego meksykański telefon przełożył to na polski i tak Tomek dowiedział się, co było zepsute. Problem z portpokoju jest to, że nasadka świecy jest uszkodzony stan nadzeozapłonową i uciekło do południowej ziemi głównego problemu. Dlaczego czuli silnik wibracyjny? Jeżeli ktoś z Państwa może przełożyć to z polskiego na polski, czekamy 22 i 7 trójek. Problem z portpokoju jest to, że nasadka świecy jest uszkodzony stan nadzeozapłonową i uciekło do południowej ziemi głównego problemu. Dlaczego czuli silnik wibracyjny? Relacja Tomasza Gorazdowskiego za godzinę. Po 17 będziemy także biegać. Paweł Januszewski pojawi się w studiu około 17.20. Kamienica to tytuł dzisiejszego reportażu. Tutaj możemy zauważyć bardzo piękne, różnego rodzaju grzyby, pleśnie. Te stropy, które tutaj są, były bardziej wysklepione. One po prostu straciły swoją nośność poprzez to, że się wypłaszczyły. W części piwnicy w ogóle nie ma podłogi, czyli jesteśmy bezpośrednio na gruncie. Ten słupek dźwiga strop, który też już tutaj widać, że się rozpada. Słupek na dwie cegły. Na tym słupku stoją cztery kondygnacje. Nigdy nie wiadomo, kiedy to się zawali. Zresztą tutaj cały czas cieknie woda. Kamienica. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. No to sprawdźmy raz jeszcze, jaki jest problem w La Motor. Problem z portpokoju jest to, że nasadka świecy jest uszkodzony stan nadzeozapłonową i uciekło do południowej ziemi głównego problemu. Dlaczego czuli silnik wibracyjny? I na południowa ziemia to brzmiało wyraźnie. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Jeśli chodzi o muzykę, dziś gramy tylko po polsku, a artysta, który będzie pojawiał się w każdej godzinie, to Jacek Kaczmarski. Dziś 10. rocznica śmierci. Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie. A wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu po śniegu dookoła Kremla. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią. Co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów. radą i rozkosz albo ból. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki bohater kiedyś znalazł. Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć. Polecam muzykę polskich artystów. Tomasz Żąda. Sen Katarzyny II to był Jacek Kaczmarski, a teraz, tak na marginesie, przenosimy się do Moskwy. Zapraszamy do Trójki. Michaił Gorbaczow przed sąd. Grupa rosyjskich deputowanych złożyła wniosek do prokuratury o uznanie rozpadu Związku Radzieckiego za niezgodny z prawem. Chce postawić ostatniemu przywódcy ZSRR, Michaiłowi Gorbaczowowi, zarzuty, że nie posłuchał opinii społeczeństwa, które przed laty w referendum opowiedziało się za integralnością państwa radzieckiego. Łączymy się z Moskwą i z Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O co tak naprawdę chodzi? No, przede wszystkim o to, że to niewielka grupa, bo pięcioosobowa, deputowanych aż z trzech ugrupowań, co dziwne, rządzącej jednej Rosji, Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, chce, aby prokuratura zajęła się tą sprawą, a przede wszystkim twierdzą oni, że nieistniejące już kierownictwo nieistniejącego państwa, jakim był Związek Radziecki, nie biorąc pod uwagę opinii obywateli, którzy w referendum opowiedzieli się za zachowaniem integralności państwa radzieckiego, doprowadziło do wielkiego nieszczęścia. Krytycznie o rozpadzie Związku Radzieckiego, także w kontekście wielkiej tragedii dla całego narodu rosyjskiego i narodów byłych republik radzieckich, wypowiadał się wielokrotnie prezydent Władimir Putin. I nostalgię za Związkiem Radzieckim najlepiej widać w Moskwie, chociażby w sklepach z pamiątkami, gdzie rekordy popularności bije dawna radziecka symbolika. Ale z moich dzisiejszych rozmów i wcześniejszych także z mieszkańcami Moskwy wynika, że nie są oni zwolennikami powrotu do czasów radzieckich i nie zamierzają też potępiać żadnego z okresów swojej historii, na przykład obalając pomniki czy zmieniając nazwy ulic. Sądzę, że to byłoby złe, bo historię trzeba chronić. Z jednej strony chciałoby się przywrócić utraconą po rewolucji historię, z drugiej czasy Związku Radzieckiego to też nasza historia. Dlatego trzeba zachować w odpowiednim porządku jedno i drugie. To tylko historia. Nieważne, dobra czy zła. Sam urodziłem się w Związku Radzieckim i mam nadzieję, że symbolika tego państwa będzie sprzedawać się jeszcze jakieś 60 lat. No, można zarobić na symbolice państwa radzieckiego, ale czy rzeczywiście chcą Rosjanie powrotu do tamtych czasów? Pewnie nie. Nie ma podstaw do procesu w sprawie rozpadu Związku Radzieckiego, tak twierdzi były prezydent Michaił Gorbaczow, były prezydent Związku Radzieckiego. Przywódca radziecki nazywa takie działania pełną głupotą i w rozmowie z agencją Interfax twierdzi, że próby weryfikacji postanowień sprzed 23 lat są bezpodstawne. W jego opinii grupa deputowanych postanowiła zbić polityczny kapitał na zapowiedziach animacji Związku Radzieckiego. Być może komuś bardzo przeszkadzam, tak Gorbaczow skomentował informację o możliwości postawienia go przed sądem. W ciągu ostatnich 20 dni już kilka razy ogłaszano moją śmierć, zauważył i dodał, że ci ludzie, którzy o tym mówią, nie mają sumienia. Cokolwiek by mówić na ten temat, po przykładzie Kremu widać, że to jest jednak bardzo podatny grunt. No, w opinii deputowanych skutki decyzji sprzed 23 lat, mówię oczywiście o tej grupie pięciu deputowanych, którzy złożyli wniosek do prokuratury rosyjskiej, odczuwalne są do dziś. Wskazują przy tym oni na ukraiński kryzys. I tutaj cytuję, w Kijowie giną ludzie, a winni są ci, którzy na Kremlu kiedyś podjęli decyzję o rozpadzie wielkiego kraju. Tak przekonuje poseł LDPR Michał Dziegciarow, to jest współpracownik Władimira Żyrinowskiego. Jego koledzy twierdzą, że uznanie tam tych decyzji za niezgodne z prawem pozwoli mieszkańcom byłych republik radzieckich na zorganizowanie ruchów narodowo-wyzwoleńczych. To bardzo niebezpiecznie brzmi. Warto przypomnieć, że rosyjskie sądy już zajmowały się podobną sprawą. Jeden z obywateli Rosji złożył wniosek do sądu o uznanie niezgodności z prawem decyzji o rozwiązaniu Związku Radzieckiego i ten wniosek przewędrował wszystkie instancje, aż dotarł do Sądu Najwyższego i dwa dni temu Sąd Najwyższy odrzucił go definitywnie. Nie wydaje się też, aby Władimir Putin lub jego współpracownicy chcieli powrotu do czasów radzieckich. Jak zauważają rosyjscy komentatorzy, można grać na nastrojach społecznych i tęsknocie za Związkiem Radzieckim, ale wracać do komunizmu chyba nikt w Rosji nie ma ochoty. No ale na mapę z tamtymi granicami pewnie nie jeden ckliwie patrzy. No, niektórzy mówią, że lepiej, żeby Rosja była mniejsza, a zamożniejsza niż tak rozległa, jak jest w tej chwili, czy jak była za czasów Związku Radzieckiego, a siermiężna i uboga. A jeśli zderzają się w internecie ze sobą komentarze mieszkańców Krymu, którzy radośnie powitali swój półwysep w granicach Rosji, to Rosjanie odpowiadają, że takich naiwnych ludzi mamy w naszym kraju bardzo dużo. Przekonacie się za chwilę, jaka jest naprawdę Rosja. Dziękuję bardzo. Z Moskwy korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 16. Problem sport pokoju jest to, że nasadka świecy jest uszkodzony stan nadozapłonową i uciekł do południowej ziemi głównego problemu, dlaczego czuli silnik wibracyjny. Pan Gabriel twierdzi, że sprawa jest prosta. Faza poszła na masę poprzez uszkodzoną fajkę. To po prostu jest uszkodzona fajka na świecy i prąd spływa bezpośrednio na blok silnika, przez co silnik nie pracuje na jednym cylindrze i powoduje wibracje. Nieważna jest nazwa awarii, najważniejsze, że młotek i śrubokręt meksykańskiego mechanika dał radę, napisał pan Grzegorz. Motorem szarpie, bo walnięta fajka na pierwszym garze na świecy. 22,7 trójka, relacja Tomasza Gorozdowskiego, 10 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Syrop na kaszel albo lek na przeziębienie zamiast dopalaczy. Młodzi ludzie po tym, jak ograniczono dostęp do nielegalnych używek, przerzucają się na zwykłe leki. Niektóre popularne medykamenty zawierają substancje psychoaktywne, takie jak kodeina czy pseudoefedryna, i są dostępne bez recepty. Farmaceuci chcą, aby lekarstwa, w których w składzie występują takie składniki, były dostępne tylko dla osób pełnoletnich, mówi Ewa Jankowska z Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty. Kwestią bardzo istotną, która w naszej ocenie poprawi bezpieczeństwo stosowania leków z tymi substancjami, to wprowadzenie ograniczenia wiekowego przy zakupie leków w aptece. Postulujemy o 18 lat. Tak naprawdę mamy duży problem ze stosowaniem pozamedycznym, szczególnie wśród młodzieży. Z naszych badań wynika, że młodzież stosuje to bardzo świadomie. W związku z tym ograniczenie grupy wiekowej pozwoli zahamować ten niekorzystny trend. Kiedyś były takie rozwiązania, które w momencie wejścia do Unii musiały u nas z przepisów zniknąć. Alina Fornal z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Były tak zwane leki z kropką, czyli leki przewidziane tylko i wyłącznie do dyspozycji aptekarza. I wtedy aptekarze, gdyby mieli też jakieś limity, ograniczenia, jak mogą sprzedawać, czy to właśnie ze względu na ten 18 rok życia, co na pewno jest rozsądne, albo w ogóle tego typu preparaty powinny być na receptę, albo na receptę farmaceutyczną. Pan też jest zwolennikiem tego pomysłu, żeby tego typu leki były sprzedawane za okazaniem dowodu osobistego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że gwałtownie wzrosło niemedyczne spożycie leków zawierających kodeinę, pseudoefedrynę i DXM. Profesor Mariusz Jędrzej z Centrum Profilaktyki Społecznej. To ma odzwierciedlenie nie tylko w eksperymentach quasi-narkotykowych, ale także w zdefiniowanych przypadkach uzależnień od tych leków. Dotyczy to niestety pokolenia 13-18-latków. W jakiego rodzaju lekach możemy znaleźć te substancje? Bo jak ktoś, kto się na tym zupełnie nie zna, słyszy kodeina czy pseudoefedryna, to wydaje się, że to są specjalistyczne środki. To są leki, które są na przeziębienie. Problemem jest to, że chociażby ta pseudoefedryna może dawać działanie niepożądane w postaci migotania przedsionków. Zwykły środek przeciwprzeziębieniowy, który się stosuje powszechnie w tabletkach, w saszetkach, może doprowadzić nas na kardiologię. Istotne jest, aby leki stosowane były pod opieką rodziców. Dzieci nie powinny same kupować leków, a szczególnie leków, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na ich stan zdrowia, gdyby świadomie zostały przedawkowane. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń? Oczywiście, że rozważane są takie możliwości, takie warianty. Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Ograniczenia dostępności dla ludzi młodych, jeśli chodzi o leki zawierające te substancje, ale przypomnę, że te ograniczenia już istnieją, dlatego że te leki nie są sprzedawane powszechnie w sklepach spożywczych czy w stacjach benzynowych. Leki zawierające te substancje można kupić wyłącznie w aptece. I jest teraz tak, że farmaceuta, mając podejrzenie, że lek może być użyty niezgodnie z przeznaczeniem i widząc, że kupuje go osoba młoda, młodociana i ma duże wątpliwości, może odmówić sprzedaży większej ilości leków. Te preparaty są dostępne w sieci pozaaptecznej. To absolutnie jest niedopuszczalne. Większość reklam mówi: zapytaj lekarza lub farmaceutę. Na poczcie, w sklepie mięsnym. Przecież to jest niedopuszczalne. Tam pacjent nie dostaje żadnej informacji. Pacjent się nie zna na lekach, a w rezultacie, kierując się tylko zwykłą reklamą, może zrobić sobie niemałą krzywdę. Czy to są leki tanie, takie, że dziecko wychodząc na przykład ze szkoły może sobie kupić taki syrop, wypić i w ten sposób się odurzyć? To jest przedział między 7 a kilkanaście złotych, podczas gdy adekwatna porcja narkotyku kosztuje 20, 30, a nierzadko i 100 złotych. Też mamy sygnały ze środowiska pacjenckiego, które no, nie chciałoby wprowadzenia tych leków na receptę, bo pozbawialibyśmy możliwości samoleczenia. Powiem też kolokwialnie może, że w momencie tym, kiedy mama choruje czy tata nie mógłby wysłać odesłać dziecka do apteki po lek, który nie jest na receptę. Szukamy złotego środka. Najważniejszym na tę chwilę złotym środkiem, powiedzmy, jest apel do środowisk nauczycielskich, do dyrektorów szkół, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że większa ilość leków, substancji, które można kupić w aptece, jeśli są u takich młodocianych, małych osób, no powinna wzbudzić podejrzenie, więc apelujemy o czujność. Do nauczycieli, do dyrektorów szkół i do rodziców przede wszystkim. O niebezpieczne leki pytał Mariusz Krzemiński. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. Zbliża się 16.30. Autopromocja. W ubiegłym roku pod szyldem "Biegam, bo lubię" wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Tym razem trójkowych biegaczy, którzy wezmą udział w sobotnim charytatywnym marszu biegu, na pewno nie będzie mniej. Dzień później do pokonania dystans 10 km i drugi Orlen Warsaw Marathon. Relacje z Narodowego Święta Biegania przez cały weekend na antenie Trójki. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. A do tematu powrócimy jeszcze w drugiej godzinie audycji "Biegam, bo lubię" o 17.20. Teraz jest 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa przywracająca zasiłki opiekunom dorosłych niepełnosprawnych przyjęta w Senacie przeszła bez poprawek. Przygotowana przez rząd ustawa to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu zakwestionował on część zapisów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która pozbawiała opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nabytych już uprawnień. Zgodnie z rządową propozycją otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami. Pedofil z okolic Żywca zatrzymany. 40-latek telefonicznie składał seksualne propozycje 14-letniej dziewczynie. Nastolatka razem z matką zgłosiły się na policję. Mężczyzna został zatrzymany, gdy szedł na spotkanie z dziewczyną. Usłyszał zarzuty, grożą mu 2 lata więzienia. Ukraiński parlament przyjął pierwszą ustawę, która ma przeciwdziałać korupcji. To ustawa w sprawie zamówień publicznych. Stworzenie przejrzystych przepisów, które wyeliminują korupcję, to warunek pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Imigrantów na Wyspach Brytyjskich jest więcej niż pokazują to dotychczasowe obliczenia. Liczba przybyszów z Europy Środkowo-Wschodniej została masowo zaniżona. Ona wynika z raportu Brytyjskiego Biura Statystyki Narodowej. Instytucja szacuje, że chodzi o nawet 350 tysięcy osób w latach 2001-2011, których nie uwzględniono w kluczowych badaniach. Największe niedoszacowanie dotyczy imigrantów z Polski i innych krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 roku. Można o nim powiedzieć super dom. Najbardziej nowoczesny budynek w Polsce, jeśli chodzi o energooszczędność, powstaje w Bydgoszczy. Współtwórcą projektu jest Urząd Miasta. Demonstracyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii otwarte zostanie w czerwcu, mówi wiceszef Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy Grzegorz Boroń. Jest to o tyle ważne, że czeka nas w krótkim czasie rewolucja w budownictwie. Najpierw budynki publiczne, a potem wszystkie inne projektowane bądź remontowane budynki będą musiały być bardzo wysoko sprawne energetycznie, o prawie zerowym zużyciu energii, praktycznie nie emitujące gazów cieplarnianych. Superdom ma pełnić rolę pokazową i dydaktyczną. Będą się tam szkolić przyszli inżynierowie. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 17. Wieczorem i w nocy dość pogodnie, niewielkie opady tylko na wschodzie, w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem, temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do 3 stopni powyżej zera na południu. Jutro pogodnie i już bez opadów, temperatura jeszcze bez zmian od 9 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy znak jakości. Czyli co warto przeczytać? To wydawnictwo na pewno okaże się, a wiem to po lekturze, bardzo ważną książką dla wielu naszych słuchaczy. Wyczerpujące i zajmujące recenzje książek wyróżnionych trójkowym znakiem jakości. Co piątek za kwadrans ósma. Pan wie, czym to może grozić? Nie, w ogóle nic nie wiem. Ja słucham pana redaktora. Zaprasza Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest Wobling, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na wobling.com. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

Proszę, kłam, to była fiolka. Dlaczego ta impreza biegowa nazywa się Orlen Warsaw Marathon, a nie Orlen Warszawa Marathon? Zapytam kolegów z Biegam, bo lubię, kiedy pojawią się w studiu około 17.20, czyli za niecałą godzinę. Zapraszamy do Trójki. Ładowanie baterii do telefonów, smartfonów czy tabletów trwa czasem kilka godzin. Teraz ma to się zmienić, a wszystko za sprawą, jak się wydaje, epokowego wynalazku inżynierów izraelskich, którzy zbudowali baterię, która ładuje się w 30 sekund. Taka bateria przydała się każdemu już dziś. Słucham muzyki na komórce, więc bardzo szybko idzie. Potem taką baterię ile trzeba ładować? Tak, z 2 godziny ładuję 3. Niewątpliwie jest to świetne rozwiązanie. Andrzej Pająk, magazyn komputerowy Chip. 30 sekund ładowania, taki czas ładowania, no jest rewolucją. 30 sekund to jest chwila. Jak to się dzieje, że ta bateria tak szybko potrafi się naładować? Tak naprawdę my przez te 30 sekund nie ładujemy baterii, a ładujemy kondensator. Jak wiadomo z lekcji fizyki, kondensator gromadzi energię, czyli po przełożeniu do niego napięcia, on zgromadzi tyle tego napięcia, ile wynosi jego pojemność. Ładuje się kondensator, a potem powoli oddaje prąd do baterii. Czyli przez 30 sekund ta bateria jest ładowana bardzo dużym prądem. Mówimy o natężeniu 30 amperów. To jest już spory prąd. Ładowarka do telefonu pracuje z prądem rzędu 1-2 amperów. Ta firma pracuje nad pewnego typu nanodotami. Angelika Gumkowska, koordynatorka Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Są to przez nich określone takie cząsteczki organiczne, co prawda, peptydy małe, które w pewnym sensie modyfikują elektrody, bo bateria działa na zasadzie zastosowania dwóch elektrod, które ze sobą w pewien sposób reagują. W obecnych bateriach jest to reakcja chemiczna. U nich jest to pewien rodzaj oddziaływania z zastosowaniem właśnie tych nanodotów, które powodują, że ta elektroda ma jakby podwójne działanie. Po pierwsze działa jak super kondensator, dzięki czemu bardzo szybko może się naładować, a z drugiej strony działa jak elektroda litowa, która bardzo wolno się rozładowuje, przy okazji nie tracąc napięcia, co jest bardzo ważne przy bateriach, żeby one w okresie użytkowania, przy dużej ilości procesów rozładowania i ładowania, nie traciły swojej pojemności. I to właśnie robią baterie litowe. Jest jedna taka niewiadoma dla mnie, jak duża jest ładowarka podłączana do gniazdka. Duży prąd ładowania oznacza, że to nie może być coś filigranowego, jak dziś wygląda ładowarka. Może się okazać, że ta ładowarka będzie wielkości na przykład laptopa albo co gorsza walizki. Może nie, ale załóżmy, że będzie ładowarka wielkości zasilacza do notebooka. To byłby przełom w motoryzacji, bo można byłoby właściwie naładować auto w minutę czy dwie. Dokładnie tak. Na pewno zmieni to bardzo wiele. Wiadomo, dzisiaj technologia w ekologii jest bardzo ważna, bo musimy troszeczkę zrezygnować z paliw kopalnych i jednak próbujemy inwestować w jakieś inne źródła energii. I tutaj bardzo prężnie rozwijają się właśnie baterie różnego typu do różnych zastosowań. Oczywiście może to być zarówno smartfon, jak właśnie w tym przypadku, ale również wiemy, na rynku pojawiają się samochody elektryczne. Jest to coś, co do tej pory jest drogą technologią ze względu właśnie na te baterie, które tam są i też mało efektywną, bo taki samochód niestety póki co ma raptem zasięg około 100 czy 300 kilometrów. Co prawda są takie szybkie stacje ładowania, gdzie można go w krótkim czasie szybciej podładować, ale to zawsze jest jakąś godzinę mniej więcej, on musi sobie tam postać i tych stacji jest mało. Natomiast gdyby ta technologia była powszechniejsza i dużo praktyczniejsza dla człowieka, myślę, że dużo bardziej mogłaby się rozwinąć, takich stacji byłoby więcej. O błyskawicznie ładującą się baterię pytał Tomasz Jeleński. Nowe baterie do telefonów i tabletów mają pojawić się w sprzedaży za 2 lata. Tak a propos, jakoś nie do końca wierzę w hasło technologia dla ekologii, bo tutaj przypomina się inny epokowy wynalazek, o którym mówi się od lat i nic. Chodzi o jedną ładowarkę dla wszystkich telefonów, wspólną wtyczkę. Ekologicznie miałoby to sens, ale widocznie się państwu nie opłaca. Napisz ogromny, że tutaj właśnie tu. Wspaniała sztuka, 100 świateł, 1000 nut. Lolo, Virginia, a dzisiaj wielki show. Każdy, każdy, każdy powinien widzieć to. Siedziała obok i miała dziwny wzrok. Ciągle nad głową patrzyła albo w bok. Mogła mną gardzić, lecz wiedziała już, że znów kawał. obejrzenia od stóp do głów. Gram do striptease'u, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, gdy szybko blika. I nie wiem, lepki ten szmal, czy głupi żal, ale gram. Nerwowo łykał szkło. Grałam ogrdyka i ukradkiem gładził lok. Ekwilibrysta i tresowany pies. Czerwone światło błyska, już się zbliża, już tu jest. Zaraz poleci arabski słodki tusz. Coś zaszeleści i o talerz puknie nóż. Wybiega trąca, bo nikt nie myślał, że w garderobie warto grzać, gdy na dworze minus pięć. Gram do striptease'u, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, dyszy publika. I nie wiem, lepki ten szmal, czy głupi żal. Pan Kacper twierdzi, że już wszystkie nowe smartfony są ładowane jedną wtyczką i ta wtyczka to mikro USB. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. Nie jest tajemnicą, że nastała moda na wolne związki. Nikogo już nie dziwi, że młodzi ludzie zaczynają wspólne życie nie od ślubu, tylko od wspólnego mieszkania. Jak wynika z raportu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, takie wspólne zamieszkiwanie ma być próbą dla związku. Jeśli oboje sprawdzą się w nowej roli, wtedy młodzi często decydują się na ślub. Moda modą, ale obecnie w Polsce w konkubinaty stanowią jedynie 4% wszystkich związków. Na taki sposób życia zdecydowała się pani Marta, z którą rozmawiała Ewa Dudzińska. Ile to już? Jesteście razem? Zaczęliśmy 13 rok. Jesteśmy właściwie tak 12,5 roku dokładnie. Moja druga połowa się śmieje, mówi tak, jak się rozstaniemy, to przynajmniej nie będziemy mieć rozwodowych perypetii. To jest tak pół żartem, pół serio, ale coś w tym jest. To jest wieczne narzeczeństwo, a wszyscy mówią, że w narzeczeństwie jest najlepiej. Na północnym zachodzie, jeżeli dobrze zrozumiałam wyniki badań, tych związków wolnych jest więcej, a na południu i po stronie wschodniej jakby mniej. Trzeba odróżnić wyraźnie większą skłonność do związków nieformalnych, dzieci pozamałżeńskich i innych nietradycyjnych zachowań demograficznych w wielkich miastach. Autor raportu dotyczącego związków nieformalnych, dr Piotr Szukalski. I na terenach właśnie takich uboższych, bo tak się dziwnie składa, że na tych terenach ludność wiejska jest bardziej nowoczesna niż ludność miejska. Nie. Myślę o Polsce północno-zachodniej. Aha. Tam mamy do czynienia z sytuacją taką, iż wieś jest równie nowoczesna, albo nawet jeszcze bardziej. To jest przejaw dostosowania się tak naprawdę do wymogów, jakie stawia pomoc społeczna. Dzieci pozamałżeńskie są lepiej traktowane niż pary małżeńskie z dziećmi. Ludzie, którzy niby żyją samotnie, są lepiej traktowani niż ludzie żyjący w związku małżeńskim. Pani ma długoletni staż narzeczeństwa, no nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale jednak państwo się zdecydowali. Nie ciąża, więc dlaczego? To ja naciskałam tak naprawdę, no pewnie. Anna zdecydowała się na ślub po 10 latach wspólnego mieszkania z narzeczonym. Mój mąż, już obecny, kiedyś mi powiedział tak, a po co ci papier? Bez sensu. Bądź jesteśmy razem, kochamy się, to po co nam papier? No wiesz, ja się będę czuła wtedy bardziej pewnie, no ale przecież ja cię nie zostawię i takie odbijanie piłeczki. No ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jednak trzeba już pójść po rozum do głowy i związać się węzłem małżeńskim. I potem mi powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Wiesz co? Ale byłem idiotą. Ale byłem głupi, że wcześniej tego nie zrobiliśmy, bo to tak naprawdę jest takie przypieczętowanie związku. Ja znam badania holenderskie na ten temat, które są zaskakujące. Mianowicie małżeństwa poprzedzone kohabitacją rozpadały się częściej niż małżeństwa niepoprzedzone takim związkiem nieformalnym, w którym się wspólnie mieszkało. Religijni po prostu, zamieszkują ze sobą dopiero po ślubie. Dożyliśmy takich dziwnych czasów, w których i nie opuszczę cię aż do śmierci już nie brzmi jak obietnica, ale prawie jak groźba. Jest taka moda, żeby trochę ze sobą pomieszkać, żeby trochę się sprawdzić, czyli można by przypuszczać, że ten wiek na oficjalne zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli w ogóle do niego dojdzie, jest opóźniony w czasie. Ja pamiętam jeszcze tak, powiedzmy te 15 lat temu. Hanna Stępień, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Jednak było dużo osób 20, 21 lat, 22, 23, to już zdecydowanie było wiele par. Natomiast ja myślę, że tak około 10 lat tam się ten wiek przesunął. Czy przychodzą z dziećmi? No bo przecież wiele osób ma dzieci, a po jakimś czasie, czy ze względu na dziecko, czy z jakichś innych względów, dopiero decydują się pary na ślub. Oczywiście nie jest to jakiś wyjątek od zasady, że młode osoby zawierające po raz pierwszy związek małżeński mają już dzieci, nawet zdarza się, że dwoje. Dzieci te często podają wtedy rodzicom obrączki i bardzo są z tego dumne. Chcę powiedzieć, że my obchodzimy w tym roku 62. rocznicę już. Pan Marian, małżonek z ponad 60-letnim stażem. Na 60-lecie byliśmy udekorowani w Pałacu Ślubów na Starówce. Szczęśliwi jesteśmy w naszym małżeństwie. Rozumiem, że bywało różnie. To nie jest tak, że wszystko zawsze jest usłane różami. Nie. Ale to wszystko do wytrzymania jest. Tyle lat razem, na dobre i na złe. Zgadza się. I co? I warto? Bardzo warto. Mam taką żonę, która przynosi szczęście. Czyli jak dobra karta w grze. No, lepiej. Talizman. Lepiej. Po prostu toleruje moje niecności. Ja wolę to nie mówić. 62 lata to jest wynik. W Polsce wolne związki są popularne, ale głównie dla osób do 30 roku życia, a potem większość decyduje się na zalegalizowanie związku. Przypomnę, iż w Polsce konkubinaty stanowią jedynie 4% wszystkich związków. To Trójka, audycja popołudniowa za 6,5 minuty 17. Dziś gramy tylko po polsku, teraz Kuba Sienkiewicz. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrowy nie na czas, wycinanki robi wujek. Jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łodyridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie. Jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. Łodyridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie. Jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. W telewizji czterej znawcy od nawozów i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą,